Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Koncert Włodka Pawlika z jego moniuszkowym recitalem gościł na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 3 marca ubiegłego roku. Pozwolą Państwo, że zaproszę na retransmisję tego wydarzenia i oddam sam sobie głos. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, na okładce płyty, którą trzymam w ręce i do której nabycia namawiam Państwa wszystkich, Włodek i Staszek są nie tylko do siebie podobni, ale najwyraźniej zaprzyjaźnieni. Bo przecież śpiewniki domowe Stanisława Moniuszki czy jego arie operowe to jest coś, co mamy wdrukowane w naszym muzycznym DNA wszyscy. Włodek Pawlik mówił w Trójce, że przy tego typu utworach, ikonach trzeba dotrzeć do ich korzeni, do podstawowej warstwy, jaką jest w tym wypadku przepiękna melodia, a potem złożyć na nowo. I efekty tego składania za chwilę zaprezentują Państwu na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Paweł Pańta, Adam Zagórski i maestro Włodek Pawlik. Czarek, Paweł, Pańta, kontrabas, Adam Zakórski, perkusja, Prząsiczka, Wodek Pawlik. Dziękuję jeszcze raz. Adam Zagórski, perkusja. Paweł Pańta, kontrabas. Włodek Pawlik. I przede wszystkim Stanisław Moniuszko i jego straszny dwór. Trochę postraszyło, tak czułem, że... Jak się, pewnie się państwo czuli. To ja, proszę się... jak gdyby uzbroić cierpliwość, za chwilę zagram utwór, który nas po prostu zaprowadzi do słonecznej, pięknej, polskiej, starodawnej, sarmackiej Arkadii. Okej? Okay? Znasz mi ten kraj? No. Znasz ten kraj, a teraz gdyby rannym ptaszkiem, nie słonkiem. No właśnie, wszystko się kojarzy z ptaszkami. No w ogóle generalnie Moniuszko się kojarzy z epoką chyba... żona mi mówiła, nie mów za dużo, okej. Okay. Przenoszę się w sferę jak gdyby piękna melodii wielkiego króla Stanisława, można powiedzieć, jeżeli chodzi o polską pieśń Stanisława Moniuszki, a my jesteśmy takimi robotnikami, aby w hołdzie jego wielkiej muzyki, jego samego po prostu dzisiaj się podzielić z Państwem tymi przepięknymi utworami wersji niespotykanej, jak się okazuje do tej pory na skalę światowej, czyli wersji jazzowej. Dziękuję. Dziękuję. Raz jeszcze przedstawiam Adam Zagórski. Paweł Pańta. I teraz utwór Sam raz na wieczór. Nie chodzi o to, że ja kiedyś byłem brunetem, czy Stanisław Wolniuszko być może też był brunetem, ale chodzi o pieśń wieczorną dla wszystkich Państwa, nie tylko dla brunetów. Pieśń wieczorna Stanisław Wolniuszko. Dziękuję bardzo. A teraz bardzo piękna, ale też nostalgiczna i przejmująca pieśń w oryginale Matko już nie ma cię. Taki tytuł nosi ten utwór, ta pieśń. Jest to dla mnie odkrycie, jest to po prostu zdumiewające, coś zupełnie skarb, jeżeli chodzi o literaturę muzyczną, wokalną. Zagramy dla państwa właśnie ten przejmujący utwór w sumie o odejściu kogoś najbliższego, tak, czyli matki w wersji na trio. Matko już nie macie. Stanisław Moniuszko. Thank you. Adam Zagórski. Paweł Pańta. I na zakończenie naszego spotkania dzisiaj utwór, piosenka przekształcona już na standard jazzowy pod tytułem Kum i Kuma, czyli po japońsku Kumikuma.